برای سروک اندال، برای زمین اروکه ایش، آگه دار با زور باشه، برا چی؟ بخیر بی، هیوه دارم بیت نوکو ملکه من، خاتون، من زور خوشحالم با اتنت برای گورم، برای از براکی اوی پیوتم، و منیش تیگه ایشتم اوی لسرتو پیوسته اویا، کتن ها گلند ایزارو دخفلید لنا ووی، تیگه ایشتی او کتی دخفلیتید بدست کت، اوه پارچه پارچه بکو، گلند ایزاریش لنا ووی بوده ترسی خاتم این ارو نه نه خان مکم اگر تو بلن مام دیه بسری دانسال بی، ایوش بلن دیم، کواه ایرش نکی دسه ها سارکی تو تکه ایل بلن یک خود پاشکاز ببوا بله براچی، دیار یکم ده اوتا، اما دی گورم خاتو مینارو، اما دیار یه لعیمه و با تو دیار یک لعیمه و؟ بله، بلام نبی تو لبلینه کت پاشگز بیو، ها، او بلینه بلینه چی نگورم؟ بله، بو اوی با عشقی ویزی لسر سرکت اما هو بیبا زور سپاس گورم، من تل نیام توک فلید باشم شیری تورا دا کجم، فرمانکت زیبا زیدکم دی استاز برو مینارو، که تیوه حوالی دل خوش کرم بده بله گورم گورم، اما هشتا رنجی مهنگه که سوره، دمی استاش تیگ رونه دن دهیشتی، دهیشتی، شتی زور ده زنی در باری ویگا، ها؟ اگر شتی زور بزنی اوه با ایمه باشه، سودیشی هی با ما نبید اوان هیچ کاتیگ نهنیکانی ایمه بزنن اگر نهنیکی ایمه انزانی، اوه لانه بدورین پیویست ایمه لیندین، نوک اوان زودر لی ایمه بدن کوجی، پیویست پله نکن، تبی ایمه در باری ویگا هموش تیگ بزنی زنیاری تاو مال دست بی کوجی پیویست چی بکن؟ پیویست شتیک در باری وام بزنین ایمه چی؟ شتیک بزنین؟ بله، ایمه تاکر رگای تاکول دستی وان ایمه رزگار من بید ایوانی کوجی؟ گورم، دیسم مانگ سور دست کرده که لسه شاشه در کوتوا چی دکی داشتی؟ دمه او بزنم، اوانه بو آبدوی من کوتون بو تی ده انوی هرش بکنه سر زوی، نزانم بو چی؟ داشتی، پیویست ایمه آگا ما لحال سکوتکانی اوان بی نوکو زیان من پی بگینن کوجی، بوم نیلی گره او چی دکی؟ تو ده توی بطنها بروی ها؟ بله، بیر لشتیک دکم اوه و تد بیر لشتیک دکی اوه؟ هر کاتیک فروک روبوتکه با دیار کوت اوه ده چم بزندوی تی ده هینم لم گیشتی؟ بزندوی ده گرین؟ بله، وو فروکانش ده گرین کل ناوی دایا حتی فروککانش؟ بله، بزندوی ده انگرین فروککان پاسوانی ویگان دوای اوی اوان من گرد اوه همو زنیار یکانیان در باره دزانی اوه مبستی منه کوجی اما بزاری دکه تاوکو بیت لایتو او کات لایتو تو دتوانی بزودری کلنای بی بی تخینی وگرین دایدار نست و سرزاری برز براکی برز بلاچی لچو یو هیرز بکن با چی با شوینک هیرز کن که دیارنیا هیرز دکن باو شوینک گرین دایداری لینه ناوی دبین برز براکی آیا ایو آمدن؟ بله ایم آمدن باشا با پل بادرن دکه بره کوی یوفا بخیر بی برادر خوشی است که امکنه دوباره پیش ولی پیش باشه بس پیمبرن امکنه چی دن بود ولی دی ولی ولی ولی ولی بابی بابم دوباره ولی ولی ولی آفرین آنکه دانیا فروکه بین بنا فرد بن، او هیرش دکنه سر قطاب خانه بسوره براکوه Oh, please! گلان دایزار مرکوا گلان دایزار هاته دروا باش خاتو مینارو آماده بتو او تسیروی دای خاتو مینارو با پلا استهرشی بکسرو نای برا دای مینارو لگه توم با پلا ورا يدرن ده ورا بس نيت نوكتي دل نفرتي بوم راوستا نفرتي تزابي اصل توان نوا تيرويدا او تيرويدا اي خاتو منارو وكتا بردست ببل ناي برستا هرشي بمكسر يعني خود كده ما ترسيوا بس واس بينا هزي واسي درندن لنهو دبا مينارو صار نوسيا مسعريا لدستي تودا يا درندايزان نوري تويا دای دارچو یس کیچی وانا وسی دوشمن لنا وبرا واتا که خون درتم ها او افرتا سیرا پیوسته داری به هنم ها ها تو دمری او مکا من مینارون سروکی هزی فیگا برم دا برم دا یوفو ها کجی گرایه وا او چی دکی مارا خود سیری که هیچ زوالی نوی نیا چلوی دوا پی من بله پایواندی اوار ندوی ری ایه پی نا چی او دور را بید هرشتک ببی ایما نتوانی پیواندی پیو بکن چلوی دوا دبی منال چینی نات بیلو کات دا ها؟ من لکویم اگداری خود با استا تو لمالی منی چی؟ بابتین بولا دکتور تکایا لیم گره بخونده چم نه نه یعن متیدانی بریندار ارکی سرشان مانا استا بانجی دکتور دکه جب دمو کوجی هنده زیل هیکارو ورگره باشا چون که او استا نخوشو نبی زیلی شر لبر بکا باشا بطاوان چی روی داو داشتگی؟ سیر که، او باو چی منه؟ نمو ایو پیم پیب کنن استا استا دم اتوان بکوزی دی ما بزانم حسارکی تو ویگا لنایو بردوا ایتو هز ببر برسیارتی ناکی ها تو استا لسر زوی پیویست بیر لجانی خود بکی توا ایتو لمن دگی ها تکای دلگرام مبا چون که تو برینداریو نخوششی تکای دلتنگ مبا دامبی تو روشتی خود زوام که نبیشته چی بسر بینی او کولیل بندستیم نبیشته چی بسر دابید با چی دکتور ایما خدمتی کش میوانه کن من دکن ایوانی ها تو راز دکه ایوانی ها بلا من حضب پیکنین دکم ها وی وی مینارو تو زور ریک بوی اوه ای کارویا کتی چی زور باشا من دلخوشم ببینینت من برای ام گورا زور دلخوش تکردین به هاتنت بخیر بی استاج یکی چی ترت بیده ناسنم گل سپورتا اوه زمویا کوجی منیشی پی بناسینا خومل اصر دا چینینا خود چوره امن ناوب دام بیا خوشم ببینینت جو بگره کتی اتو کچه چی زور زور ریکو پیچی یارا بی رو سپی بی امین کچه کم با بیرده کچاو کانی وش تو بو باقی تو برو مینارو ایمه هم من چاو داری تو من دکرد کاتیک نخوش بوی کار یکی زور باشت کرهی کارو بله بخیراتی ندکین بولا من پیم بله براچی سیروی داوه ها پیم بله گورم اوالای چی زور گوره کرده من دلنیام لوا چی دلی؟ مینارو چی بسره تو ها؟ لو کاته که تو تر سر زوی اما نتوانی بیش شیخ پیوندی پیو بکین بی دوزو لسر زوی وار کاته که دوزی تو لنای ببا باشا اگر مینارو دو رابو تبی تو بپلیر شیب کسر باشا بسر چاو خاتمینارو کانه دکم زام دوا اتو خوتی خاتمینارو به پلت زام دوا پرز گاندار زور لسه کردیم و بزانت سروی داوال سازه نبی تو خاتمینارو کانه دکم مالا گورم با چی تو ولم نده تو ببورا سرک براکی اگه تو ایش یه شکته ها ادی تو با چی ولم نده داوا ها؟ چی؟ دلی تو بله نکه ایمه لبیر توا نخیر من لبیرم نتوا بله من کسی کم بینی و هر وقت بود اخفلی دوایا دومیا بله بله میمه او در زنن اگر تو خوشی لبیر که نبی از سارکی خوال لبیر که سکوان تاوروانی تنبی تو دکن بله چیا؟ دایسکی؟ مینارو، جمع لخصکانی تو بو، پیم لطی بوا بیرم کرده و، بابزان تو دونک فریدی، ایوانیا؟ بابزان تو هستاری مرواری دناسی، ایوانیا؟ زور بی خلچی، او هستاری ناناسن بلا راستا مینارو، من دونک فریدم اگر تو من نکوزی، او نگره تو حسارکی خود بله، پیویسته من بمرم مینارو استا بیا خودکات یکی تیر بید، پیویسته او بکوزم بله، نبید کسی یکی واباش بکوزم سوز شاد، برو بخو مینارو، برو مینارو، تو دتوانی هتا تا لیر بمینی تو اون دبستا استا شو شد شوی تو شد اصار اکی خود لدست خود دایا بس امینا رو اوه نه اکورا بکشم بابام ده پیچی پسر اصلایی مروایی کرده حتی امین تو خوشش بوده را اوان چن لیده نزانم نزانم نزانم ده پیچی کم مینارو بوستا بوشوی داروی مینارو مینارو بگریوا باقیس آم باقی کبتون مینارو تو با چه رتی با چه؟ لیم کاری تکه واسم لی بینا پا با دوی بروم نمی بگرم اوا واسم لی بینا مینارو با ازای بمرا او کاتا بمری دی بستر و چی بمری تو؟ تکه سرک براکی نه پیویست سزاد بام تو خیانت لگه مکرد تبی با تون دریش شو سزاد بدهین میناروی خیانت کار دهین نایی بنا تو مدبارا ناو باز نیاشی نکتی ناو مینارو هیت قصه اکم برای خیانت کرد برو مینارو مینارو زور سپاس دکم دایستی که آمد لپینای من داخل زور سپاس زور سپاس زور گرانه که آتا حامولی بکن بروس که یک با قوت سکانه دیزابی آسد توانه و دیزابی یک با خولانه و گورم چیم که به نفرت بگرن دایزر گرنو به خودم و شنی خودم باشترا میناو او جیانی خوی لپینا حسارکی بخیت کرد منیش هم سردکم لپینا و او حساره تا او کجانیشم بخیت بخیت و اوی خلککه با آستی بزید